Tak brzmi najnowszy album zespołu New Bone, płyta zatytułowana Longin. Mam nadzieję, że uda się zaprosić Tomasza Kudyka tu do studia przy Myśliwieckiej 357 i o tej płycie porozmawiać. To Państwu przypomnę skład zespołu. Tomasz Kudyk, trąbka, flygelhorn, Bartłomiej Prucnal, saksofon altowy, Dominik Wania, fortepian, Maciej Adamczak, kontrabas, Dawid Fortuna, perkusja. Wysłuchaliśmy kilku kompozycji z tego albumu. To są w zdecydowanej większości kompozycje Tomka. Poza jednym wyjątkiem, a właściwie tak, poza jednym wyjątkiem, bo to Head Dizziness, to utwór jego ojca Jana, bo płyta cała jest dedykowana ojcu Tomasza Kudyka. O tym albumie na pewno jeszcze będzie czas. Mówię na pewno. Podobno nie ma nic pewnego. Mam nadzieję, że uda się o tej płycie porozmawiać na antenie Trójki już wkrótce.

o poprzedniej płycie zespołu Diomedę. O ile mnie pamięć nie myli, to wtedy był duet Tomasz Markanić i Grzegorz Tarwit. Rozmawialiśmy sobie na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Teraz to jest zespół Diomedę i Hubert Zemler. Płyta nosi tytuł Przyśpiewki, a utwory cztery się pojawiły na antenie. Sherwood 13, uwaga, teraz będzie tytuł Gwda Mała, Nordic Walking i Sonata. To właśnie album nagrany przez Tomka Markanicza, Grzegorza Tarwida i Huberta Semlera w studiach Polskiego Radia w październiku 2019 roku. Przyśpiewki. To też płyta, która mam nadzieję zostanie z nami dłużej w audycji Mało Obiektywnie i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Mam nadzieję także na spotkanie z muzykami tu w Strójkowym Studiu przy Myśliwieckiej 357. A teraz proszę sobie wyobrazić, że ta taśma filmowa, która od tych dwóch z górą miesięcy w naszych głowach się kręci, bo to mnie wszystko się wydaje jakimś nieprawdopodobnym filmem, jakimś scenariuszem, nie wiem przez kogo napisanym. I mówię to też w kontekście Trójki, ale też tego, co się dzieje ze światem całym. Zatem cofamy się do czasów sprzed pandemii koronawirusa. I tak się złożyło, że ostatnim festiwalem, na którym mogłem być, byłem jak co roku z wielką radością, z wielkim zaszczytem było dla mnie poprowadzenie audycji z bielskiej Zedynki Jazzowej. Wielkim zaszczytem było dla mnie to, że pan Jan Ptaszyn-Wróblewski pojawił się w jednej z audycji. Ta cała praca wokół Zadymki to jest coś nieprawdopodobnego, znakomitego, co możemy robić tu w Trójce. Znowu się pojawi słowo nadzieja. Mam nadzieję, że będzie nam dane jeszcze się spotkać. Nie tylko na Zadymce. Na wielu polskich festiwalach jazzowych, o których państwo słyszeli na antenie Trójki, nie tylko w audycji Mało Obiektywnie. To teraz płyta. Płyta bardzo ważna dla Zadymki, dla ludzi Zadymki, no i płyta bardzo ważna dla tegorocznej maturzystki. No właśnie, prawda? Jak zrobić maturę w tym roku? Ja wiem, że trwają prace, żeby to jakoś zostało przeprowadzone. Trzymam kciuki za was wszystkich, drodzy maturzyści. Za ciebie, Marto Wajdzik, również. Thank you.